Ruta 66. Aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb els èxits de sempre i moltes novetats discogràfiques. Un programa que fa possible Marc de los Santos al control tècnic de so i en Pitu posant la veu. Sigueu benvinguts i esperem que us agradi la selecció musical d'aquesta setmana amb artistes novells i veterans. Així doncs, si esteu preparats, comencem amb noves propostes. Vinga, som-hi! Most of you It Takes Two to Tango és una de les noves propostes del veterà Udo Schneider i la seva nova banda, The Old Gang. El veterà vocalista de metal de 72 anys ha reclutat alguns membres del seu exgrup, Accept, i també una nova vocalista. Anem per la cançó que dona títol al nou àlbum dels alemanys The Schneider and The Old Gang, Babylon. We'll be right back. 66. Els originals i les seves versions. White Wedding és una cançó original de l'any 82 de Billy Idol i aquesta és la versió que fa el suec Eric Cromwell. Després de passar per bandes com els Heat, Skid Row i la Miles Schenker Group, sembla que té temps per interpretar cançons clàssiques del hard rock. Ara l'escoltarem amb una d'Alice Cooper del 89, Poison. Cool. Ruta 66. Música en viu. Hi, how you doing, man? Looking good. Everything is fucked up as usual, you know. Roadhouse Blues és una de les més conegudes composicions de Jim Morrison amb els desapareguts de Doors. Aquesta és la interpretació en directe a la dècada dels 70 al Madison Square Garden de Nova York. I ara viatgem a l'illa de Wight, a la Gran Bretanya, per escoltar-los des de l'any 1970 amb una de les seves cançons icòniques, Break On Through. Thank you. You know the day destroyed a night. Night divides the day. Tried to run, tried to hide. Bring on doom to the other side. Bring on doom to the other side. Bring on doom to the other side. Shake top, lay your head. Dugout jail there. 66. Èxits. Música d'ahir, d'avui i de sempre. We're heading out to where the sun goes down. So Far So Good, cançó inèdita d'ara fa 20 anys del canadenc Bryan Adams, que va incloure en el seu doble recopilatori titulat Anthology. I del 2005 al 2015, ara fa 10 anys que el mateix artista editava el seu 13è àlbum d'estudi, Get Up, on trobem tracks com aquest, Brand New Day. Brand New Day, una de les 9 cançons del disc Grab de Bryan Adams que va coescriure amb el seu amic Jim Vallance, un disc produït per Jeff Lynne, el fundador de l'Electric Light Orchestra. D'això fa 10 anys. Vinga, anem per una més d'aquest treball, la que s'anomena Go Down Rockin'. If I'm gonna go down, I'm gonna go down rockin'. I ain't gonna slow down, I'm gonna go down rocking. No one gonna tell me what to say or tell me what to do. You can't tell me what to play. You think you know, but you ain't got a clue. If I'm gonna go down, I'm gonna go down. I'm gonna go down. I'm gonna go down rockin'. I ain't gonna slow down. Yeah, I'm gonna go down rockin'. Ow! If I'm gonna go down, I'm gonna go down rockin'. I ain't gonna slow down. I'm gonna go down rockin'. No one gonna tell me what to say or tell me what to do. You can't tell me what to play. You think you know, but you ain't got a clue. Ruta 66. Whisky. Aquesta és la veu del texà Jake Worthington, un jove amb una peculiar veu que acaba de treure el seu segon àlbum d'estudi, When I Write the Song, un disc de country tradicional amb col·laboracions de luxe com les de Miranda Lambert i el veterà Marty Stewart. Però també trobem tracks tan interessants com aquest, Two First Time. She'd boots over heels and there's pearls in her buttons, a honey bun breakfast and a chicken fried supper, a sipping white lightning, ace and front porch thunder under tin roof of rain. When she lays her pretty head right there on my shoulder, I feel lucky as a field full of four-leaf clover. Been hearing church bells ringing ever since I've known her two first names. Her two first names gets my heart a chugger, looker, looking like an old freight train. Her two first names, that's the double trouble that'll put a smile on my face. Up and drive me crazy like my baby, that's the truth. I knew she was the one when I knew she had the two first names. She knows that I love her a little more than just a little. Every single other's just a playing second fiddle. Her granny got the first, her daddy got the middle of her two first names. Her two first names. My heart a chugger, looker, looking like an old freight train. Her two first names, that's the double trouble that'll put a smile on my face. Loved and drive me crazy like my baby, that's the truth. I knew she was the one when I knew she had the two first names. Crazy like my baby, that's the truth. I knew she was the one when I knew she had the two first names. Yeah, I love her two first names. My baby got the two first names. You know the kind. Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques. Thank you. Heart to Flame. Des del Canadà ens arriba el més nou de la banda Mason, un projecte de Marcus Mason, amb moltes col·laboracions d'amics del gènere hard rock melòdic, com músics dels Helix i els Barnabas Sky. Doncs bé, amics, fins aquí la Ruta 66. Ens acomiadem amb una més dels Mason, amb la cançó titulada Lots and Lonely, marxem. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pito Dos Santos. Siau!